الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بے شک تمام تعریف چھ اللہ تعالیٰ سن خطر یس اس مدد منگان چھ یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس سن گمراہ کرن وول کان بے یس گمراہ کر تس سن ہدایت دن وول کان بے چھ اس امیش گواہی دیوان کی چھن کان معبود برحق سوائے اللہ اس کن چھو یس نکان شریک چھو بے چھ اس امیش گواہی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سن بند بے تم سن رسول پتمس خطبس اندر اس وچان سورۃ البقرہ امچ 115 نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم يوچ اس پاتكون تيم ساتن يوچ اس حديثو کی ذری کہ مسلمان جوزن روح کران چھ پنی نماز اندر قبلس کن تو اخمز وچ اس کات کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تمہ سات نماز پڑھان تو پتہ تم پہ روح کن طرف طرف گسان اتھے پاٹھ یا صحابو پر نماز ام پت نماز ام سات پڑھ تو ام سات اس ابر امن لوگ نہ پتہ کی قبلہ کپر اور تم پتہ یم سات آفتاب درو تو امن لوگ پتہ اس چھن اس مس قبلس کن نماز پڑھمس کی اور پتہ وشان چھ یہ آیت گئے نازل وللہ المشرق والمغرب بے اللہ تعالیٰ سن مشرق تو بے مغرب فأینما تولوا پس یوکن تو تی رخ کرو فثم وجه اللہ پس تکن چھ اللہ تعالیٰ سن چہر آت ون میں تی پت کن کہ اللہ تعالیٰ سن بت یہ صادق مگر اس وچان کہ ات ہیکو نس کان تشبیہ دس کیاز اللہ تعالیٰ چھ لیس کمثلہ شیء تس ہو چھ نہ کان وہو السمیع البصیر بے سہ سٹھا بوزن وول تو سٹھا وچن وول گو اس لیے اس بت یہ صادق ات پہ ایمان مگر اچھن کان تشبیہ دیوان ات بتس کھی پہ ات پہ اللہ تعالیٰ لائق امچ کان کیفیت کان ہک بیان کرت کی اور یتن وچان وچو کہ مے وون تی پت کن کہ اس کرو کوشش یتن تاز یتن واریاہ لکھ تم تسان یمن نہ پتہ آسان کی کہ صحابو پہ ونیک تم صالحین تمن ہند عقیدہ کیا اس ات بارس مز کہ اللہ تعالیٰ کتن چونکہ مسلمانس یہ چیز زان ضروری کہ اگر اللہ تعالیٰ عرشس پہ مستوی بلند یہ سوال یہ پرسن کہ اللہ تعالیٰ کت یہ پان یہ سوال پرسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم وچو اس تک پہ اور اس لیے کھانا نو سوال کی امچ تصدیق کر بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ وچو تھی قرآن آثار قرآنس اندر آیات پتہ وچو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحابن ہند آثار تم کیا سمجھان اس بارس مز اور گڈنک یہ سمجھن کہ اس استوا ونان یعنی اللہ تعالیٰ سے مستوی عرشس پہ اس استوا یہ استوا یستوی فعل یم عربی زانان آسن تمن لگی یتہن پتہ اور ام پتہ وچان استوا یت ونان یہ قرآنس اندر یا عربن اندر مختلف معنان مز گڈنک وچو اس استوا ونان اللہ تعالیٰ سے مستوی عرشس پہ تو گڈ وچن یہ استوا کمن کمن معنان مز وچان اخ معنی ات استواس مکمل گسن پور گسن سہ وچان قرآنس اندر امس وچان وہم سور سورت یوسف آسمان شان چیز دو نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماوان وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بے یم ساتن یوسف علیہ السلام ووت پنی مضبوط عمری وستوا بے گو مکمل اتن آئی وستوا اچا استوا اسن فعل شی آو اتن چھ مکمل گسن کس مانا یعنی مراد سے ساتھ یوسف علیہ السلام پنی مضبوط عمری ووت بے کامل سبجو آتیناہو حکما و علما اس کور امس عطا حکمت بے علم گو اتن آو یہ اکس مانا سن سو گو مکمل گسن ام پت وچان چھ اس دویم مانا شاعت برابری ہوں برابر گسن اس وچان کنتاجیم سور چھ سورۃ الزمر اس اندر چھ نو نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماوان اتن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا چھا مستوی برابر چھا تم یم زانان آسن بے تم یم نہ زانان آسن مراد زان ول تو نزان ول چھن برابر آسن گو اتن چھ استوا یستوی یہ آمت کس مانس من برابری ہندس مانس ام پت وچان چھ اس تریم مانا چھ قصد قصد کرن اس وچان قصد ام سات آسان چھ ام سات چھ استوا الا حرف آسان سو اس وچان اکتاجی ہم سور سورۃ فصلت کہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماوان ثم استوى الى السماء وهي دخان تم پت کور اللہ تعالیٰ قصد آسمان کن ات حالت مز کہ یہ دہ یعنی تم پت بن اللہ تعالیٰ کت آسمان ست آسمان گو گوڈنت اس دہ ہو گو اتن اس آو یہ فعل استوى الى السماء ات گو مراد قصد کور اللہ تعالیٰ کوکن آسمان کن گو تران چی کس فکر یا پت کن تم وچھو سورۃ البقرہ سے اندر ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات تم پت کور اللہ تعالیٰ قصد آسمان کن بنائنم درست درست کت آسمان سات آسمان گو اتن آو یہ قصد کس مان آس مز گئی تر مانا اور پت وچان اس زن ثورم مانا یس مانا مز یہ مانا کہ اس پہ اس ونان اللہ تعالیٰ مستوی کس پہ عرشس پہ اور سہ مانا کیا تم سات چھ الا آسان استوا حرف مانا آسان بلند گھ مانا کیا آسان چھ بلند گھ الو وچھتو تھی اچھان تیتاجی سور سورۃ زخرف ات مزان تروہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ کران سوارن ہند ذکر چونکہ انسان کھسان نائے کھسان سوار یا سوار اونٹ آسان ات کھسان سوار اللہ تعالیٰ اتن پت ذکر کران ام پتہ لتستوو علی ظہورہ تم پت گھو تھی مستوی ام سندس امن ہندس پشتس پہ یعنی تم مطلب بلند گھو تھی امن جانور یا ام کس آسان ناو آسان ام کس کت پہ پشتس پہ اچ بلندی ہند مانا ثم تذكروا نعمة ربكم تم پت کرو تھی ذکر پنس رب سن نعمت اذا استویتم علیہ یم سات تھی ات پہ مستوی ات پہ سوار پہ گچھ اتن شامت الو یعنی بلندی ہند مانا ام پت وچان چھ اس کہیم سور سورۃ ہود ات مز سویتج نمبر وچان اس آیت ات مز وچان چھ یم سات نوح علیہ السلام سن ناو یت مز سہلاب کے وقت ام کھت بے مومن کھت امس سی اور اس نائی متعلق تو اللہ تعالیٰ قرآن سندر اتن وسطوت الجودی یا سا گئی یہ ناو مستوی کس پہ جودی پہاڑس پہ مراد بلند گئی اس پہاڑس پہ مگر وچھ وچھن نائی ہند مستوی گسن چھ سمجھان کیا ناو چھ سمجھان اس لیے طرح پھر نائی نائی ہند مستوی گسن کیا گو اتھے پاٹھ وچھان چھ انسان چھ سواری پہ کھسان امس پتہ مستوی گسن کیا گو مگر یم سات اس اللہ تعالیٰ سن مستوی ونان سہ عرشس پہ اس ونان امس کیا چھ زانا صرف کس اللہ تعالیٰ کیا جی اگر تہ کہ ون اللہ تعالیٰ کت پہ مستوی عرشس پہ اس ونان امس کیا چھ چھ اس معلوم کی اس کیا ونان امس اس چھ امس ونان دپان چھس تو چھانا اللہ تعالیٰ زانا کیوت چھ یہ دپان چھ اور نہ اس دپان یل نہ چھ ذات سن کیا چھ معلوم چھ کی اس لیے تسند مستوی آن کیفیت گھر معلوم کھین یہ ویس کر اللہ تعالیٰ سن ذات کیفیت چھ پتہ کی اس لیے اس کیا ونو یل پتہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں یل نہیں پتہ کی تمہیں مطلب گو اس ہوں ونتھ ات بارس مجھے کہ تسند مستوی گھن کت پہ اس ونان تسند مستوی اس گھن عرشس پہ اس ونان کہ یہ کران مانان اتنس انکار کران کی سب قرآن سنت سی مانن چھ تشبیہ تہ دمو نت کی کیاز یل اللہ تعالیٰ ہوں چی نا تشبیہ ہیکو نا دت کی انکار ہیکو نا کرت کی تعویل ہیکو نا کرت کی یا یہ مانن ہپری سب بہت وچان ونان امس کیا معلوم صرف کت اللہ تعالیٰ اور ام پہ وچان یہ کت امک ٹور مانا استوا ٹور مانا پتہ وچ کس مانا الو یعنی بلندی ہند سہ مانا وچان گڈ وچو یہ عرش چونکہ اللہ تعالیٰ مستوی عرشس پہ اور یہ عرش وچان کیا ساروی کھت بڑ مخلوق وچان سلسلت الحادیث صحیح ات اندر وچان اکت نو نمبر حدیث چونکہ وچان سات قرآن مند پران مشہور آیت آیت القرسی ون تم سات وسیع قرسی السماوات والارض یعنی تم سنس قرسی سہ وسیع آسمان پہ زمین وسط تھا اور اتن چیم حدیث ات تشریح گسان وچان ات حدیث اندر ان ابی ذر یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کران قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فرموک مس سماوات السبع فی الکرسی الا کحلقت ملکات بارض فلا مشتو تو یتن کت پوچھ سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو سات آسمان کرسی ہندس مقابلس مز سات آسمان کرسی ہندس مقابلس مز گٹس کت کور تقابل پان و موازن ستن آسمان تو بی کرسی ونک کہ مس سماوات سب فل کرسی سات آسمان کرسی ہندس مقابلس مز الا سوائے کت پہ حلقت ملکات کت پہ رنگ آلق آر آسان یہ ترت ملکات گو اس چلو نی پتھر یہ تھو دپائیں یہ اک حلق پہ بے ارجن فلاد کت پہ کھل زمین مدان آس مز حلق گو اگر کھل مدان مانو کھل مدانس مز مانو لکٹ رنگ تھوت ات کیا یعنی ونو مدانس مجھے لکٹ کور تھو پتھر مدانس مقابل کیا ام کر اتھے پہ فرمو ستن آسمان مقابل کرو کت ست کرسی سیل کیا کہ سات آسمان کرس بران یہ کرسی کت برابر کھل مدانس برابر فی الحال کرک یہ اتن موازن سمجھو ستن آسمان ہن اس ونک کہ وسط کیا کت مقابلس من کرسی ہندس مقابلس گو کرسی نش سات آسمان اہز وسط مجرہ کن ام تھے پہ پہ حلق رنگ اکس کھل مدان گو یہ اوتن ام پہ ونک وہ فضل العرش علی الکرسی پہ دے اس زن عرش امک فضیلت یعنی کوتا بوڑ امک موازن یل مقابل کرو کت پہ کرسی پہ ون تھی اوتن ستن آسمان کر مقابل کت ست کرسی ستھی معمولی سات آسمان یہ حلقہ آ کھل مدان گو اتن آو کھل مدان ات آو ون یہ کت مقابل آو کر یعنی آو کھل مدان یعنی کرسی ہندس آسمان ام پہ پکان بروٹ یتن فرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرشس کیا بجر کت پہ کرسی پہ فرموک کا فضل تلکل فلات علی تلکل حلقہ کت پہ مدانس فضل کت پہ اخرس پہ وی اکوت ووت یعنی کرسی ستن آسمان کر مقابل کت ست کرسی ست سات آسمان کت برابر کرس برابر کرسی کت برابر کھل مدان برابر مگر تھی وچو یل وہ کرسی ات کھل مدان کرو بی عرشس ست مقابل تیل ام کرسی اخ رنگ اخ حلق اکس کھل مدانس مز گو بنیا عرش اخ کھل مدان ات ہک انسان انداز کرت وسط کیا کمچ عرش یل انسان یہ وچان اتھ انسان تران فکری کہ وسط کیا تو یس زمین مزہ کی یعنی ونو ات پہ پوائنٹ تراوان پین سی ڈاٹ اتنا باسان کی پتہ انسان کر اللہ تعالیٰ سن بارس مز تم کت یم شوبن کی یہ کر کر کیا توے وچو تھی یعنی مسلمان امس ایمان تمن کتن پہ یمن کتن پہ اللہ تعالیٰ ون یت پہ ایمان تھو یمن پہ ایمان تھو بدائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو اور مومن تھا تمن کتن پہ کیا ایمان اور یتن وچو تھی یتن سمجھو کہ ات تر فکر عرش کوتا کیا بوڑ ام پہ وچان تم وچھ عرشس متعلق کی ام پہ وچان وچان کہم سور سورت ہود

أوش وشان قدرت الحديث مشوا أوش بخاري كاشت 55 نمبر حديث شيء بخاري كاشت 55 نمبر حديث عن أبي هريرة إيش أبو هريرة رضي الله عنه رواية كران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فرموا نزول فرماوان سون رب تبارك يزبابركت شو وتعالى ببلند شو نزول چه قران سون رب كل ليله هر الى السماء الدنيا دنياوي اسمان سكون دنياوي اسمان گوس اسمان جس اس بوز چھ ایوان یتمن تارق چھ ہینا یبقا ثلث الليل الاخر یم سات باقی روزان چھ رات ہن اخر تریم ہس تہ گو مراد اگر اس رات کرو کت چھس تریس اگر رات کرو تریس تم کروا عشاء پٹھ صبح اذان تھی کن تم کرو مغرب پٹھ مغرب پٹھ کیا جی اللہ تعالی سنان واتم الصيام الى الليل تو کرو روز پن پور روز تھی اس کو تن کر روز پن پور روز مغرب است وہ اگر مغرب پٹھ ساتھ مغرب اذان گسان چھ مغرب وقت شروع گسان چھ اس پٹھ ہم ساتھ پت صبح کیا وقت شروع گسان چھ انسان اذان ایمان سے دن اتھ درمیان گئی رات اگر اتھ ترہ حص کرو ترین حصن من تروت تھی گوڈنک زہ حص یل پتہ تھی ترین حص روز اخری اتھ ترین حص من نزول فرماوان اللہ تعالی سمائے دنیا کن یہ نزول سات بہ کھا دپان نہ گو نزول کی کرا تعبی کیا سنا گو تم دپان یہ گئی تس رحمت تیل باقی وقت من تس رحمت کن اگر رحمت مراد اتن آشے تیل ویٹ الفاظ تیل ون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنزل رحمت ربنا سنس رب سن کس وسا رحمت ویٹ پوچھ پہ ون تیل مگر اتن فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات رات ہن تریم حص باقی روزان چھ اتھ تریم حصس من نزول فرماوان سون رب تبارک اس دن کیا بابرکت چھ وتعالیٰ بے بلند چھ سمائے دنیا کن اور اتن اس نزول چھ اتن ون بتائی تی کیونکہ نزول کرن چھ اللہ تعالی سن صفت اشی نزول مانان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما یلی نزول مانان چھ انکار چھس نہ کران کی ایم پتن ونے کا اس تشبیہ تشبیہ چھس نہ دیوان تشبیہ کو نہ کیاز کہ یل نہ تہ اللہ تعالیٰ دون یل نہ اللہ سن ذات پتہ چھ کس کس چھ سہ ہیکن نہ اتھ ونتھی نزول کت پہ اس ونان امس کیا چھ زانا کس اللہ تعالیٰ کیا چھ نہ معلوم کی تشبیہ دمو نہ اس کیاز انسان سن نزول چھ نہ کی بے کن چیز کو نزول کی مسن کی کیونکہ تشبیہ تہ دمو نہ اس کن سی تعویل تہ کروس نہ کی اس تھوان چھ اتھ پہ اتھے پہ ایمان اور یہ چھ حق تہ پوز یل یتن چیزن پہ اس ایمان چھ تک اتھ پہ کیا ایمان حقیقت چھ تی اور ام پتہ وچان چھ پتہ فرموک یقول اللہ تعالیٰ فرماو یعنی ام سات انسان نزول کران چھ اللہ تعالیٰ اس پٹس لائق چھ ام پتہ ونا اللہ تعالیٰ من یدعونی کس پکاری میں فاستجیب لہ پس بہ کر امس قبول یعنی توے چھ مسلمان دپان اکثر کٲشر تھومت یاد پش آخرت پش آخرت گوس وتھن تہ پتہ گوس اللہ تعالیٰ کیا سہ توے ونان گو یتن وچان چھ کہ اللہ تعالیٰ فرماوان کس کر مے کن دعا فاستجیب لہ پس بہ کرس قبول من یسالونی کس منگ مے فاعطیہ پس بہ کرتس عطا من یستغفرنی کس کر مے استغفار فاغفر لہ پس بہ کرتس کیا گو اتن چھ وچان اسی یہ نزول چھ ثابت اتھ ہیکن انکار کرت کان توے چھ اسی اسی موضوع کہ اللہ تعالیٰ مستوی عرص پہ اہم ام اعتبار کیا لوگ ہلاک گمت اتھ بار نئی نئی عقائد زامت پتہ اڑو کور انکار اڑو دس تشبیہ اڑو کر تعویل اڑو کیا خان مگر اس صحابن وت اس وٹ پوٹ وت تک کرک نتن تھپ تک چھ وجہ علم الکلام بختہ بختی لگ ان چیزن من گھر ہپر تا فلسف یونان تین تج دس انسان لوگ وچن وہ فلسف لگ بج بج کت ون انسان بچا شاید کس تین بڑ کتھ یہ مگر تک اس جہال تج کت اتھ اس نا تچن کی مگر یہ لوگ اتھ کیا تچن